Человек. І далей вы застаецеся на хвалях радыё Свабода. Ці адбудзецца прарыў у беларуска-кітайскіх адносінах ад чарговага візіту Александра Лукашэнкі ў Кітай? Што перашкаджае прыватызацыі дзяржмаёмасці ў Беларусі? І чаму скарачаецца колькасць індывідуальных прадпрымальнікаў у краіне? Гэтыя тры тэмы неўзабаве абмяркоўваюць эксперты Свабоды. Праз паўгадзіны. З якога часу тэма страху прысутнічае ў беларускай літаратуры? Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з літаратуразнаўцам, паэтам, аўтарам кнігі «Саркафагі страху» Міхасём Скоблам. І пад канец гадзіны выбраная з начной чытанкі. Сёння вяртаецца голас паэткі Тацяны Сапач. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар». Што Беларусь шукае ў Кітаі? Ці гатовыя беларускія ўлады на рэальную прыватызацыю? Чаму дармаедам у Беларусі быць выгадней, чым прадпрымальнікам? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі. Віталь Цыганкоў, Уладзімір Глот і я, Валер Карбалевіч. Першае пытанне ваше, Віталь Цыганкоў. Што Беларусь шукае ў Кітаі? 28-30 верасня адбудзецца дзяржаўны візіт Александра Лукашэнкі ў Кітай. Як паведамляе прэс-служба кіраўніка Беларусі, падчас візіту адбудуцца перамовы са старшынём КНР Сі Цзіньпінам і будзе падпісана каля 32-баковых дакументаў аб супрацоўніцтве ў самых розных сферах. Можна сказаць, што Александр Лукашэнка і кіраўнікі Кітаю за апошнія гады даволі часта абменьваюцца візітамі на самым высокім узроўні. І Лукашэнка ездзіць у Кітай, і найвышэйшыя асобы з кітайскага кіраўніцтва дастаткова стабільна прыязджаюць у Беларусь. Мінск сапраўды імкнецца стварыць з Кітаем стратэгічнае партнёрства і неаднаразова пра гэта заяўляе. Паводле задумы Лукашэнкі, Кітай як вялікая дзяржава павінен у нейкім сэнсе ўраўнаважыць уплыў Расіі і Захаду на Беларусь. У той час, калі адносіны з тымі самымі Расіяй і Захадам нестабільныя, і абодва гэтыя бакі ў той ці іншай ступені вылучаюць нейкія палітычныя, геапалітычныя ды ідэалагічныя патрабаванні, то якраз адносіны з Кітаем Лукашэнка разглядае як тую глебу, на якой якраз кітайскі кіраўнікі не праяўляюць ніякіх асаблівых патрабаванняў да Беларусі, ні ідэй не геапалітычных. Але такая інтэнсіўнасць кантактаў пакуль не знаходзіць па вялікім рахунку стратэгічнага апраўдання, напрыклад, у эканоміцы. Кітай пераважна дае Беларусі звязаныя крэдыты. То бок на гэтыя кітайскія грошы беларусы павінны закупіць кітайскія ж тавары і часта кітайскую ж працоўную сілу. Яна, дарэчы, часам аказваецца ў Беларусі ў самых нечаканых месцах. Літаральна пару дзён таму на сайце Беларускай Свабоды быў даволі цікавы рэпартаж пра тое, як кітайскія тайцы, напрыклад, будуюць плаціну ў Суражы на Дзвіне каля Віцебска ў Віцебскім раёне. То бок беларускіх рабочых для гэтага чамусьці не знайшлося. Ну, а галоўнае, паўтаруся, што кітайцы даюць такія звязаныя крэдыты, на якія беларусы павінны закупляць кітайскія ж тавары. Не выпадкова, што з-за гэтага нават многія звязаныя крэдыты так і не былі выкарыстаныя, а гэтыя крэдытныя лініі засталіся невыкарыстаныя, не закрытыя, што называецца. Таксама добра вядома гісторыя, калі прэм'ер-міністр Беларусі ў 2010 годзе, тады яшчэ Сергей Сідорскі, рэзка раскрытыкаваў кітайскае абсталяванне для беларускіх цэментных заводаў, якое было неякаснае і прывяло да марнавання вялікіх дзяржаўных сродкаў, выдаткаваных на мадэрнізацыю гэтых заводаў. Хаця Кітай сапраўды набывае ўсё больш эканамічнае значэнне ў таваразвароце Беларусі, лічбы ўзаемнага гандлю растуць, але паказальна, што Кітай адна з тых немногіх краінаў, акрамя вядома Расіі, у таваразвароце з якім ім импорт не нязменна перавышае экспорт. І гэта застаецца дастаткова стабільным, і прапорцыі тут таксама захоўваюцца, нягледзячы на ўсе намаганні беларускай дыпламатыі. Беларускі экспорт Кітаю вельмі мала дыверсіфікаваны. Каля 50% прыходзіцца на калійныя ўгнаенні. Па вялікім рахунку, акрамя гэтага, кітайцы асабліва нічога больш беларускага не купляюць. Зато прадаюць Беларусі, паўтаруся, намнога больш, чым купляюць. Так што тут можна канстатаваць, што якраз той выпадак, калі беларускае кіраўніцтва в дадзеным выпадку палітыку, то бок стратэгічнае палітычнае партнерства з Кітаем, ставіць нават вышэй за эканоміку. В эканамічнай сферы з-за гэтага ідзе на відавочныя саступкі. Гэта і звязаныя крэдыты, пра што я казаў, і перавышэнне імпарту над экспартам. Бо магчыма, чаму это робіцца, што для Менску больш важныя іншыя рэчы. Кітай становіцца заважным вайсковым партнерам для Беларусі. Найбольш гэта відаць у супольнай распрацоўцы зброі, якой займаюцца Менск і Пекін. І самы апошні, і самы яркі, яскравы, вядомы прыклад – гэта сістэма залпавага пуску «Паланэс», якая была зроблена ў Беларусі менавіта пры падтрымцы ў взаемадзеянні з Кітаем. Такім чынам, можна сказаць, што не трэба нам, ну, скажам, аглядальнікам падтрымліваць тыя завышаныя чаканні, якія відавочна ёсць у беларускай улады ад супрацоўніцтва з Кітаем. Кожны візіт разглядаюць як гістарычны. Кітай, вядома, будзе праяўляць гасціннасць, будзе казаць пра стратэгічнае партнерства, але відавочна, што для Кітая Беларусь – гэта маленькая краіна, якая не вельмі цікавая. Відавочна, што Беларусь менавіта лезе ў гэта супрацоўніцтва з Кітаем і дзеля гэтага ахвяруе нават пэўнымі эканамічнымі інтарэсамі. Ну, а для Кітая гэта ўсё-такі адна з тых многіх краінаў, куды Кітай зараз даволі актыўна, скажам, павелічвае сваю прысутнасць ад Азіі да Лацінскай Амерыцы, і Беларусь тут такі ж чарговы прыклад. Цікавасць да Кітая з беларускага боку даволі вялікая, і гэта зразумела. Кітай эканамічны гігант, які мае шмат лішніх грошай і шукае, куды іх укласці. Сустрэчы на вышэйшым узроўні адбываюцца амаль штогод паміж кітайскім і беларускім кіраўніцтвам. Аднак, здаецца, спадзяванні на Кітай у беларускага кіраўніцтва перабольшаны. Вось, як сказаў Віталь, завышаныя чаканні. І тут некалькі, на мой погляд, неспраўджаных, можа, неправільных уяўленняў пра Кітай. Найперш, у самым пачатку супрацоўніцтва Беларусь хацела паўтарыць мадэль беларуска-расійскіх адносін. То бок, у абмен на палітычную лаяльнасць і усялякую дэманстрацыю сяброўства атрымаць халяўныя эканамічныя дывідэнды. Аднак аказалася, што Кітай – гэта не Расія. Кітайцы вельмі прагматычныя людзі і за пацалункі грошай не даюць. Толькі звязаныя крэдыты з вельмі жорсткімі умовамі, пра што казаў вось Віталь. Другая неспраўджаная надзея. У Лукашэнкі было ўяўленне, што дастаткова дамовіцца з кіраўніцтвам, ударыць па рукам, і эканамічнае супрацоўніцтва будзе хутка развівацца. На такой глебе развіваліся адносіны Беларусі з Расіяй, з Венесуэлай у часы Уга Чавеса. Аднак з Кітаем так не атрымоўваецца, бо кітайскія фірмы, нават дзяржаўныя, кіруюцца прынцыпамі камерцыйнай выгады, а ў Беларусі няма акупаемых праектаў. Трэці пракол. Лукашэнка ўвесь час свердзіць: Беларусь – пляцоўка, варота для пранікнення кітайскага капіталу ў еўразвяз і еўразійскі эканамічны саюз. Але Кітай даўно ўжо ў Еўропе, і, дарэчы, пра тое, што іх краіна можа стаць як бы такой глебай для руху ў Еўропу, кажуць і польскія кіраўнікі, і чэшскія кіраўнікі падчас сустрэчы на вышэйшым узроўні. Калі казаць пра еўразійскі эканамічны саюз, то кітайцам лепш трапіць туды праз Расію ці Казахстан, дзе, напрыклад, пазіцыі кітайскага капіталу вельмі вялікія. Чацвёрты пракол. Беларускіх чыноўнікаў уводзіць у зман кітайская манера весці перамовы, пагаджацца, але насамрэч не выконваць абяцанні. Напрыклад, у беларуска-кітайскім індустрыяльным парку «Вялікі камень» зарэгістравана амаль 20 кітайскіх кампаній. Але ў рэальнасці рэалізуецца, будуецца толькі адзін аб'ект – лагістычны цэнтр. Таму я вельмі скептычна стаўлюся да вялізнай колькасці дамоў, якія збіраюцца падпісаць Беларусь і Кітай падчас чарговага візіту Александра Лукашэнкі. Я хочу засяродиться на беларуска-китайских дочинениях, починаючи с 2013 года. Чому менавіта с гэтай даты? Александр Лукашенко не стамляется паўтараць, что Беларусь и Китай – стратегічныя партнеры. Формально он мае рацию. Адпаведнае пагадненне было подписано еще в 2013 годе, и тады Лукашенко казал про сапраўдны прорыв у двубаковых дочинений и обяцал с гэтай беспрецедентные выники. Але мне падаецца, за 3 гады ничего кардинально в дочинениях не отбылося. Пакуль, як і раней, усё абмяжоўваецца абяцанкамі Лукашэнкі спрыяць выхаду кітайцаў на еўрапейскія рынкі. Дакладна гэта гучыць так. Калі вы рухаецеся ў Еўропу, дык прыходзіце ў цэнтр Еўропы. Мы будзем вам актыўна дапамагаць і падтрымліваць. Але, як слушна казаў Валер Карбалевіч, ці патрэбна кітайцам беларуская дапамога? Вось сёння самай раніцы я браў інтэрв'ю генеральнага сакратара Міністэрства замежных справ Латвіі спадара Пелдэговішса, ён знаходзіцца з візытам у Беларусі, і падчас размовы ён сказаў, што ў кастрычніку ў Рызе пройдзе чарговы раунд кіраўнікоў урадаў паводле формулы 16+1. Гэта азначае, што ў Рызе збяруцца 16 прэм'ераў з краінаў цэнтральнай і ўсходняй Еўропы, плюс кіраўнік ураду Китая. Беларусі, дарэчы, у этом спісе няма. Атрымліваецца, што 16 краін ад Альбаніі да Эстоніі будуць вырашаць свае праблемы з Китаем самастойна, і ніякі пасярэднік у выглядзе Беларусі ім не патрэбны. Нічога не атрымліваецца і з расійска-кітайскім рынкам. Вось Пекін, Москва працуе без удзелу Мінску. Лукашэнка казаў, што не хоча быць тут лішняй шасцярнёй, але хоча, каб Беларусь была запатрабавана на гэтай восі. Ну, ці запатрабаваная? Канешне, не, бо, як трапна сказаў эканаміст Леонід Заіка, каму патрэбнае пятае кола ў расійска-кітайскай драбіне. Што тычыцца двухбаковых гандлёвых дачыненняў Беларусі і Кітая, дык яны, зразумела, існуюць. Пра іх казаў Віталь Цыганкоў і казаў, што значна перавышае кітайскі экспорт у Беларусь, чым тое, што мы дасылаем у Кітай. Я просто хачу удакладніць і называць лічбы. Прапорцыя тут такая: 80% это кітайскі экспорт у Беларусь. І толькі 20% беларускі ў Кітаі, прычым это Беларусь калій фактычна. 18 ці 17,5 з 20 это каль. Ну, карацей, зайдзіце ў любую беларускую краму, і вы амаль абавязкова знойдзеце там хоць нешта кітайскае. А мы, ну, прадаём там можа десяток мазаў дадатак да калійных угнаенняў. Трэба знаць, Пекін прапануе Мінску пазыкі па досыць нізкіх стаўках, але не хачу паўтарацца то, што казалі калегі, што это звязаныя крэдыты, што іх даюць толькі на набыццё кітайскіх тавараў, кітайскае абсталяванне, на выплату грошы кітайскім рабочым, і тое, што гэта было часцяком нізкаякаснае, састарэлае абсталяванне, пра што згадваў Віталь Цыганкоў, калі называў прэм'ера Сідорская. А я цяпер звярнуся да дзейна прэм'ера Андрэя Кабякова. Вось калі ён прадстаўляў праграму ўраду, то в залі нехта з дэпутатаў, гаспадарнікаў сказаў: «Усё ж вось добра, але няма грошай, няма дзе ўзяць крэдыты». Кабяков прапанаваў ім браць крэдыты ў Кітаі. Маўляў, я добра памятаю гэты сказ, у Кітаі, як у Грэцыі, ёсць усё. Ну, тое, што там ёсць, гэта ніхто не аспрэчвае. Але мы ўжо расказалі пра тое, якая якасць часткі гэтых тавараў і на якіх умовах яны выдаюцца. Карацей, падагульняючы, можна сказаць літаральна двумя сказамі, што Кітай – краіна прагматычная, і ў адрозненне ад Расіі яна не гатовая выдаткоўваць дзеля сяброўства з Беларусю свае рэсурсы, свае грошы, свае фінансы. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Віталь Цыганко, Уладзімір Глот і я, Валер Карбалевіч. Зараз маё пытанне – ці гатовыя беларускія ўлады на рэальную прыватызацыю? Кіраўнік прадстаўніцтва Еўрапейскага банку рэканструкцыі развіцця ў Беларусі Фрэнсіс Дэлэй паведаміў на прэсавай канферэнцыі, што ў рамках новай краінавай стратэгіі, якая была зацверджана ў верасні гэтага года, ад ураду Беларусі паступіў запыт на аказанне садзейнічання ў прыватызацыі 5 буйных дзяржаўных прадпрыемстваў. Але банк выбере толькі адно з прадпрыемстваў. Магчыма, гэта будзе банк Масква-Мінск. Па інфармацыі партала Тутбай, гаворка таксама можа ісці пра піўзавод Крыніца і іншыя прадпрыемствы. Еўрапейскі банк стабілізацыі і развіцця будзе шукаць стратэгічнага інвестара. Прычым гэты працэс зойме 5-6 гадоў. Найперш гэтую прапанову варта разглядаць у кантэксце супрацоўніцтва Беларусі з міжнароднымі фінансавымі арганізацыямі. Беларускі ўрад цяпер моцна зацікаўлены ў такім супрацоўніцтве, ў атрыманні крэдытаў. Гэтая прапанова спадабаецца МВФ, які настойвае на масавай прыватызацыі. Але ці азначае гэта пачатак масавай прыватызацыі ў Беларусі? Думаю, што не, і на гэта ёсць шмат прычын. Найперш, Лукашэнка не гатоў да прыватызацыі па палітычных прычынах, бо яна разбурае існую сацыяльную мадэль, якая з'яўляецца аптымальнай для ўтрымання ўлады. Дзяржаўная ўласнасць на асноўныя сродкі вытворчасці дазваляе ўладам кантраляваць грамадства. Да таго ж, прыватызацыі непазбежна будзе спадарожнічаць масавае беспрацоўе, бо на дзяржпрадпрыемствах шмат лішняй працоўнай сілы. Таксама цяпер не самы лепшы час для прыватызацыі з эканамічнага гледзяшча. У Беларусі глыбокі крызіс. Бізнес набывае актывы тады, калі ў краіне пад'ём, а не спад. А ў такі час крызісу буйны бізнес шукае магчымасці вывесці капітал за мяжу. Яшчэ адзін момант. У эканоміцы Беларусі мала засталося прыбытковых прадпрыемстваў. А калі суб'ект гаспадарання банкрот, то які сэнс яго купляць? У Беларусі няма гарантыі ўласнасці. Улады ў любы момант могуць нацыяналізаваць прыватныя прадпрыемства. Можна ўзгадаць, як нацыяналізавалі кандытарскія фабрыкі ў амерыканскага бізнэсоўца Новікава, ці прыклад з заводам Мотавела, які спачатку прадалі, а потым забралі ў аўстрыйскага бізнэсоўца Муравьёва. Да таго ж, улады выставляюць непрымальныя ўмовы для інвестара, іх амаль два дзясятка. На такіх умовах рэдка хто ў свеце купляе дзяржаўную маёмасць. А якая вашая думка на гэты конт спадарства? Мне падаецца, спадар Валерый, ёсць сэнс закрануць яшчэ адзін важны аспект прыватызацыі, менавіта стаўленне да звычайных беларусаў. Існуе такое вось меркаванне, што нібыта большыня жыхароў нашай краіны не хоча прыватызацыі. Аднак сацыялагічныя даследаванні і мінулагоднія, і сёлетнія паказваюць, што простыя беларусы ўжо прыватызацыі не баяцца. Аднак, і гэта вельмі важна, яны хочуць, каб яна прайшла справядліва. Вось яны лічаць, што іх не павінны выкідваць з працы, што прыватызацыя мусіць прыводзіць не для аднабакового узбагачэння новых уласнікаў, а для мадэрнізацыі прадпрыемстваў, для павышэння эфектыўнасці працы. Ну і ўсё гэта выходзіць на добрыя заробкі працаўнікам. Вось на такую прыватызацыю яны згодныя. Дарэчы, ёсць яшчэ адзін аспект, які звязаны з гэтым. Часта і кіраўніцтва Беларусі, і ў праўладных сродках масавай інфармацыі, асабліва на тэлебачанні, можна ўвесь час чуць, што вось у апанентаў улады, у апазіцыі няма праграмы эканамічных рэформаў. Гэта не так, бо праекты рэформаў палітычныя партыі, аналітычныя цэнтры ўжо прапаноўваюць на працягу большых 10 гадоў. Вось я толькі памятаю, што ў нас ёсць. І антыкрызісная праграма, і праграма мільён новых працоўных месцаў, і праграма новы эканамічны курс. Карацей кажучы, альтэрнатыва ёсць. І абвінавачаць апазіцыю ў адсутнасці эканамічных планаў нельга. Больш за тое, вось часта дэмакратычныя эканамісты кажуць, што некаторыя рэкамендацыі апазіцыі выкарыстоўваюць самі ўлады. Ну, але калі адказваць рэальна на пытанне, якое паставіў спадар Карбалевіч, ці гатовы беларускія ўлады на рэальную прыватызацыю, я думаю, не гатовы. І галоўнае, як слушна сказаў калега, гэта палітычны аспект гэтай справы. Што б не казалі, улады баяцца сапраўднай прыватызацыі, бо калі ўсе грамадзяне Беларусі змогуць без праблемаў набываць акцыі любых прадпрыемстваў, ну так гэта ж будзе зусім іншая сітуацыя, чым зараз. Будзе стварацца даволі шырокае кола прадпрымальнікаў, уласнікаў. І самае галоўнае, як мне падаецца, што на такім прадпрыемстве да датэрміновага галасавання не прымусіш. Таму улады гэта разумеюць і пазбягаюць усяляк прыватызацыі. І апошняе, я вот паглядзеў спіс прадпрыемстваў, якія выстаўлены на прыватызацыю на сёлетні год, так, і на мінулагодні год. Вот паглядзеў, фактычна это адзін у адзін. Ну, сёлета чамусьці знікла магілёўскае хімвалакно з гэтага спісу. А так спіс кропельку ў кропельку. Дзяржмаёмасць уже некалькі гадоў складае падобныя спісы, і колькасць іх, дарэчы, амаль аднолькавая, там 50 плюс-мінус адзін туды-сюды, але нічога не прадаецца, і я не думаю таму, што ўжо зусім няма пакупнікоў. Я думаю, што тут такая вось хітрая штука праходзіць. Вось Валер Карбалевіч казаў, што цяпер не час прадаваць, што сітуацыя эканамічная дрэнная, і ўлада, дарэчы, так лічыць, а які сэнс зараз прадаваць? Бо прайграеш жа пры такому продажы. Навошта за бясцэнак аддаваць тое, што недавно каштавала так дорага? Але былі часы, калі спрыяльная сітуацыя, але тады іншая логіка ўлады. А навошта тады прадаваць? Навошта прадаваць, калі можна і самім выкарыстоўваць? А можа калісьці і яшчэ даражэй прадаць? Вось і атрымліваецца, што гэтыя спісы з года ў год як бы пераносяцца, фактычна не мяняюцца, і працэс прыватызацыі не праходзіць. Не думаю, што ён пачнецца сёлета ці, умоўна кажучы, у 17-м годзе. Правда, улада заўсёды знаходзіць прычыны не прадаваць, як Владимир правильно сказал, не праводзіць прыватызацыю. У адзін гістарычны час гэта якраз тое, што все, маўляў, добра, і так, то, што называецца тлустыя гады, навошта тады прыватызаваць. Як толькі наступаюць кепскія гады, як зараз эканамічны крызіс, все падае. Падае кошт нерухомасці, падаюць заробкі, падае адпаведны кошт прадпрыемству. Іх ужо, па-першае, ніхто купляць не хоча, б, яны калі прадаюцца, то на нашмат меншую цану, і ўлада таксама думае, навошта прадаваць за 100 мільёнаў тое, што учора каштавала 300 мільёнаў, умоўна кажучы. Такім чынам, сапраўды, падставы не праводзіць прыватызацыю заўсёды знаходзяцца і чыста эканамічныя, ну і перш за ўсё такія ідэйна-палітычныя, пра якія казаў Валер Карбалевіч. Таксама можна сказаць, што вот планы, пра якія казаў Владимир Глот, яны не выконваюцца кожны год. Гэта ўжо такі вось, ну, стабільнасць у гэтым сэнсе. Кожны год улада ў бюджэце плануе нейкія лічбы, якія павінны быць паступленні ў бюджэт ад прыватызацыі. І потым па выніках года, ну, у всякам разе за апошнія 5 гадоў дакладна магу сказаць, калі мы адсочым гэту тэму, па выніках года назіраецца, што гэта сума не знойдзена, недабраная, і гэта не выканана. Цікава, што калі за іншыя нейкія агрэхі ўрада нехта адказывае, то за гэта, за невыкананне плану прыватызацыі, ніколі не было такіх выпадкаў, каб нейкі чыноўнік адказаў, ці каб нейкае міністэрства ці адміністрацыя прэзідэнта зяла на сябе адказнасць за правал у гэтых паказчыкаў. Паколькі сапраўды, калі гэты паказчык не выконваецца, чыноўнікі адчуваюць, што за гэта, ну, ніякого пакарання не будзе, а наадварот, можа быць, кіраўніца скажа, ну і добра, што не выконваецца. Ну і апошняя рэпліка, то, што зараз прыватызацыя заўсёды палохаюць як нейкі, ну, то, што называецца шок, нейкая страшная для простых народных масаў з'ява, паколькі, ну, будзе скарочана колькасць супрацоўнікаў, то зараз у многіх прадпрыемствах беларускіх адбываецца гэты самы шок без прыватызацыі. То, што ўжо эканамісты назвалі цяперашнюю сітуацыю шок без тэрапіі. Калі мы бачым, што проста на тысячы людзей зменшылася колькасць на многіх прадпрыемствах, не на десяткі сотні, а на тысячы, без сілякай прыватызацыі прадпрыемства застаецца пад дзяржаўным кіраўніцтвам, яму спускаюцца дзяржаўныя планы, ажыццяўляецца ручное кіраўніцтва, але пры гэтым беспрацоўе там павялічваецца, пры тым, што немногія з гэтых людзей ідуць на біржу, паколькі не хочуць атрымліваць гэтыя нешчасныя там 10-20 даляраў дапамогі па беспрацоўі, яны знікаюць, з'їжджаюць у іншыя краіны ці проста становяцца дармаедамі, пра што ў нас будзе гучаць в трэцяй тэме нашай размовы. Але сапраўды адбываецца шок без прыватызацыі, і гэта, бадай, самае непрыемнае, калі нейкія патэнцыйна негатыўныя праблемы звязаныя з прыватызацыяй, яны хоць даюць нейкую надзею на будучыню, на будучае аздараўленне прадпрыемства і эканоміцы. А зараз гэтыя праблемы ж ёсць, але няма аздараўлення. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Віталь Цыганкоў, Владимир Глот і я, Валер Карбалевіч. Нарэшце, вашае пытанне, Владимир Глот, чаму дармаедам у Беларусі быць выгадней, чым прадпрымальнікам? Ну, вось той шок, пра які казаў Віталь Цыганкоў на дзяржаўных прадпрыемствах, ён ёсць зараз і, можа, нават у больш значнай ступені сярод індывідуальных прадпрымальнікаў. На 1 верасня сёлетняга года іх у Беларусі было 251 300. І вось, пачынаючы ад пачатку года, колькасць іх няўхільна падае па ўсіх рэгіёнах і дасягнула максімум падзення ў Віцебскай вобласці. За год іх тут скарацілася на 8,8%, а ўсяго ў Беларусі на 3,6%. Узнікае пытанне, два пытання фактычна. Чаму сыходзяць прадпрымальнікі? І другое, куды сыходзяць прадпрымальнікі? Ось заўважана, што яны найперш пакідаюць сферу дробнага рознічнага гандлю. Для згортавання дзейнасці тут існуюць некалькі прычын. Па-першае, прадпрымальнікі больш не могуць працаваць у льготных умовах, як гэта дазвалялася да прыняцця указу нумар 222. Па-другое, на юрыдычныя перашкоды накладаецца і скарачэнне колькасці пакупнікоў на рынках. У людзей становіцца ўсё менш грошай. Ну і па-трэця, на рознічным рынку абвастраецца канкурэнцыя. Буйныя гандлёвыя сеткі захопліваюць традыцыйны і пэшны тавар. Калі тыя ж макароны ці крупы раней пераважна людзі куплялі на рынку, то цяпер іх набываюць у Раопці, Веталюры альбо Рублёўскім. Падобнае пачынае адбывацца і са шырспажывам. На тле неспрыяльнай рынкавай сітуацыі весці бізнес досыць цяжка. Раней некаторыя бізнэсоўцы трымалі свае пасведчанні, як кажуць, пра запас, нават не працуючы. Але цяпер і гэта робіцца нявыгадным. Фонд сацыяльнай абароны штомесяц патрабуе выплачваць 35% ад памеру мінімальнай заработнай платы. Гэта каля 80 дэнамінаваных рублёў. У дадатак да гэтага рэгіструючы орган мае права сам спыніць прадпрымальную дзейнасць, калі нейкі чалавек, ну, не займаўся ёй на працягу аднаго года. Таму колькасць індывідуальных прадпрымальнікаў так істотна скарачаецца. Людзі сыходзяць у нікуды, уладкоўваюцца на новую працу, хтосьці з'язджае, а хтосьці становіцца дармаедам. Прычым дзівіцеся, калегі, сёння дармаедам быць больш выгадным, чым займацца прадпрымальніцам. І гэта пацвярджаюць наступныя лічбы. За год дармаед павінен заплаціць дзяржаве 20 базавых велічынь. Гэта 360 рублёў. А індывідуальны прадпрымальнік толькі ў фонд сацыяльнай абароны насельніцтва мусіць заплаціць каля 1000 рублёў. Гэта амаль утрая болей. Ну, атрымліваецца, што эканамічная выгада ад дармаедства відавочная. Эксперты прагназуюць, што працэс скарачэння бізнэсоўцаў будзе нарастаць. Могуць з рынку сыходзіць не толькі іпэшнікі, як мы бачым зараз, але і досыць буйныя суб'екты гаспадарання. Напрыклад, кажуць, гэта могуць невялікія банкі, прадпрыемствы, на якіх працуюць ад 300 до 500 чалавек. Выглядае, што і колькасць дармаедаў будзе нарастаць. І да чаго тады дойдзе Беларусь? Паколькі сумна вядомы указ нумар 222 пачаў дзейнічаць з пачатку гэтага года, то было зразумела, што ў выніку колькасць ІП будзе скарачацца. Яны змірыліся са сваім лёсам, на пратэсты выходзіла зусім мала прадпрымальнікаў. Да таго ж эканамічны крызіс б'е па ўсім, у тым ліку і па ІП. Сапраўды з'явілася моцная канкурэнцыя, калі ў пачатку 90-х гадоў ІП толькі пачыналі свой бізнес, танныя замежныя тавары, найперш адзенне, абутак – было выгадна тут прадаваць. Цяпер з'явіўся вялікі бізнес, рознічныя гандлёвыя сеткі, ніша для ІП знікае. Таму увогуле незразумела, навошта было штучна выціскаць іх з рынку, выдаваць гэтыя прэзідэнцкія указы пра сертыфікацыю, ствараць канфліктную сітуацыю. Але тут выяўляецца яшчэ адна праблема. Справа ў тым, што закрываць, ліквідаваць бізнес паводле беларускіх законаў не так проста і хутка. Гэта адкрыць, зарэгістраваць новы бізнес у Беларусі цяпер даволі проста. Па гэтаму паказніку Беларусь знаходзіцца сярод лідзіруючых краін, а вось закрыць бізнес доўга і складана. Ну а што тычыцца пытання пра дармаедаў, то даўно варта адмяніць той указ, ліквідаваць увогуле гэтую праблему, бо ва ўмовах масавага беспрацоўя нічога, акрамя раздражнення людзей, гэта не выклікае. Палітычныя страты тут значна перавышаюць тую эканамічную выгоду ад выплат дармаедамі, калі ўвогуле гэтая выгода ёсць. Перш за ўсё варта звярнуць увагу на тое, што ў большасці краін, якія мы называем цывілізаванымі, малы і сярэдні бізнес складае, ну, пераважную большасць эканомікі. Па розных дадзеных – у некаторых краінах 50, у некаторых 60-70% і гэтак далей. У Беларусі гэта 25%, пры тым, як мы недавно адзначалі у нашай перадачы, паказальна, што нават сёлета, калі ўлада нібыта взяла в всякім разе сваёй рыторыцы курс на падтрымку малога сярэдняга бізнесу, але гэты працэнт, які ён стварае валу ўнутраным прадукце, зменшылася з 25 до 24%. Такім чынам, нягледзячы на всю гэту рыторыку, на самой справе справы малога сярэдняга бізнесу ў Беларусі пагаршаюцца, дзяржаўнай падтрымкі ён не адчувае, і гэта вельмі такая тэндэнцыя, якая сведчыць і пра стан агульнай эканамічнай сітуацыі ў Беларусі, і пра стаўленне ўладаў менавіта да гэтай формы. Што да канкрэтных малых прадпрымальнікаў, то сапраўды ёсць і сусветныя тэндэнцыі. Вялікія гандлёвыя сеткі, яны замяняюць дробны гандаль у шмат якіх краінах свету. Чалавеку зараз больш зручна прыйсці ў вялікую краму, супермаркет, дзе можна знайсці ўсё, на што раней ён хадзіў в некалькі маленькіх дробных крамаў, але ў тых краінах прадпрымальнікі традыцыйна сапраўды займаюцца не толькі гэтым, не толькі гандлем, але перш за ўсё паслугамі, грамадскім харчаваннем, рамонтам, рамёствамі і гэтак далей. Праблемы беларускіх малых прадпрымальнікаў, тым ліку, сапраўды гістарычныя, калі, як сказаў Валер, 90-е гады яны былі ледзь не безальтэрнатыўнымі пастаўшчыкамі замежнага адзення ў Беларусь, не было яшчэ такіх вялікіх гандлёвых сетак, як зараз, і многія з іх проста не могуць перабудавацца, не гатовыя перайсці на некую дробную вытворчасць, альбо, можа, на сапраўды паслугі, на рымонт. А ў гэтай нішы ўсё-такі яшчэ дастаткова шмат месцаў, дастаткова шмат лакунаў не запоўнена менавіта ў сферы і гандлёвых адчування там, і ў сферы нейкіх паслугаў. Так што я б сказаў, што тут взаемная віна. І самі прадпрымальнікі трошкі не адвыклі ад старых часоў, ну і ўлада сапраўды не падтрымлівае малы і сярэдні бізнес. Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Віталь Цыганкоў, Уладзімір Глот і я, Валер Карбалевіч, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Што Беларусь шукае ў Кітаі? Ці гатовы беларускія ўлады на рэальную прыватызацыю? Чаму дарваедам у Беларусі быць выгадней, чым прадпрымальнікам? «Трайны удар» кожны дзень у эфіры і на сайце «Свабоды». Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар».